Un placer, obrigadísimo por venir a estas horas da mañá, un día así fresquiño. Hoxe tócame falar neste dinámico curso de historia sobre a cuestión da francesada. Francesada é a maneira tradicional en que na Galiza se coñeceu o que na España se coñece como Guerra da Independencia e en parte de Europa como Guerras Peninsulares. Puxenlle un título un pouco simbólico a conversa, tratando de remedar dous elementos fundamentais ou dous mestres fundamentais na historiografía galega. O ensaio famoso do Conde de Lemos sobre el búho gallego en disputa con as demás aves de España, un texto do século XVII moi interesante, onde se reflecten os conflitos ou os choques existentes polo poder na coroa de Castela entre o lobby galego e o resto dos lobbies nobiliares españoles, fundamentalmente o lobby cántabro vizcaíño, que sempre funcionou en grupo, o astur e especialmente o andaluz. O moucho, tal como o define o conde de Lemos, e despois retomarán outros historiadores galegos, como o propio Murguía, como González López, que será de quen tomemos parte dos datos da francesada, e mesmo Álvarez Velázquez, na súa colección famosa, é a figura emblemática tanto da ilustración como da forza militar de Galiza. O moucho, para o conde de Lemos, é unha ave nocturna que traballa cando as demás durmen, é que normalmente non amosa as súas intencións doadamente. O moucho vai ser a figura característica nesta guerra. A maneira en que vai facer a guerra os galegos e a Galiza vai ser completamente diferente o que acontecer no resto da España. Ímolo ver en breve. E a segunda parte do título, o de Podengos, ten a ver tamén con outro bello simbolismo dos exércitos galegos e dos propios galegos, a figura do can. Un podengo, sabedes que é un can de raza cazador e moito corredor, e moi resistente e moi fiel ás súas lealdades. O can, ou o perro galego, é famosísimo desde a guerra da Reconquista, tanto como insulto despectivo por parte dos árabes como por símbolo tomado polos propios galegos, especialmente pela nobreza, que chegou a facer chistes e contos contra si mesma con esa historia, xogando con palabras como perro e pero, ou como can, podengo, para simbolizar a lealdade da nobreza galega á idea de España, ou a lealdade dos galegos á súa imaxe de España. Ben, a francesada, con estes dous elementos, vai ser definida como un espazo conflictivo e hoxe complicado de entender. Hai tres filtros que nos impiden hoxe un pouco entender o que significou a francesada ou a guerra contra o francés en Galiza e a respecto do que aconteceu na España. Por tres motivos. O primeiro é pola imaxe desdibuxada completamente que temos por parte da historiografía española na consideración do papel de Galiza nesa longa guerra de 1808 a 1814. A imaxe tradicional que coñecedes polos libros de historia é a dun exército farroupillento e o peso principal na contenda feito polos guerrilleiros españoles, famosos guerrilleiros españoles, e logo o apoio fundamental das tropas regulares inglesas. É unha participación moi escasa tanto das autoridades españolas como dos propios exércitos regulares. Ben, o segundo grande filtro que temos nesta análise da historia é o dos nosos propios historiadores, ou dos historiadores e dos mitos nacionalistas galegos. Os historiadores galegos, galeguistas e nacionalistas, teñen desde despois da Guerra Civil eliminado o que fora fundamental para os escritores galegos do século XIX, que fora a francesada, o orgullo de ter derrotado os franceses. Perdendo o norte, probablemente, por esa asunción, o ano pasado, vímolo, de exageración absurda da definición da guerra da independencia como xurdimento da nación española. En contra isto, encontramos que a historiografía galeguista moderna, especialmente, mesmo no grande contributo de Xusto Beramendi, do ano anterior, o grande tomo da historia do nacionalismo galego, de provincia a nación, non comeza coa francesada, comeza despois, na procura dun discurso teórico. E o terceiro grande filtro é a leitura complicada que xa deu para o propio, para a propia, digamos, cuestión historiográfica federal no XIX e principios do século XX, o papel conflictuoso que xerara a Xunta do Reino da Galiza, que prácticamente chegara a actuar de maneira independente. Isto ímolo ver agora. É sorprendente que non se teña hoxe considerado o feito da guerra contra o francés como elemento chave na construción do discurso galeguista e mesmo do discurso soberanista da Galiza. Se, polo que vin destas xornadas, penso que todas van orientadas nunha identificación moi clara co territorio desde o territorio e a estruturación do territorio e a característica original do poboamento galego a respecto do poboamento do resto da península. Ben, pois a francesada vai facer que a Galiza, como outras nacións europeas, como a Suiza, preséntese na modernidade feita, sen ningún discurso teórico, sen ningún discurso nacional e prácticamente sen ninguna proclama. Preséntase feita. Barre os franceses a dous corpos do exército francés e organiza unha estrutura que non ten nada a ver coa que existía, ata daquela, nen a que lle viña definida do Estado. Ten unha xunta de Galiza soberana que ten un territorio controlado, cousa que non acontece no resto da España por ningunha outra parte das xuntas, ten un exército organizado e ten unha organización que emerxeu desde abaixo. Veremos, cando pasemos a estudar a cronoloxía, como emerxe coa caída do Estado español. O Estado español desaparece, é ocupado polas forzas de ocupación francesas, e na Galiza, despois dunha primeira fase de ser barrido polo exército invasor e mesmo co seu exército derrotado, hai unha emerxenza desde as antigas unidades territoriais. Levántanse primeiro as parroquias, e as parroquias constitúen non guerrillas, senón milicias organizadas de carácter comarcal. As comarcas crean asambleias parroquiais con delegados e as comarcas federanse seguindo modelos antiquísimos de identidade. De feito, até o século XVII, a organización natural da organización militar da Galiza, que sempre estivo desarmada no sentido de ter un exército organizado, facíase seguindo as dúas tenentías naturais, que son tremendamente remotas, da casa de Lemos e da casa de Altamira. A casa de Lemos recollía todo o que eran os territorios, os estados dos Castro, dos Andrade e dos Lemos. Co cal, agrupaba todo o que era as Mariñas, máis a parte de Mondoñedo, en Monforte. Era o exército de defensa do leste e norte. E a outra tenentía era que pertencía a casa de Altamira, que era dos Moscosos, Sarmiento, Valadares e Soutomaior, que defendía toda a franxa sur da Galiza. Esas eran as organizacións tradicionais de Galicia en tempo de guerra ata o século XVIII. Co século XVIII hai unha organización diferente, mas nesta guerra recupérase de alguna maneira a organización tradicional da Galiza. Pero é que non é só unha organización militar. Desde o primeiro momento é unha organización civil. As parroquias pasan a ter unha entidade organizativa. Desaparecen, se é preciso, en caso de invasión dos franceses ou dos ingleses, liberan os povos de xente, saen as montañas, organizan partidas, organizan o abastecemento, e pouco a pouco as diferentes comarcas van federándose seguindo os agrupamentos máis primitivos, prácticamente moi semellantes aos definidos por Graña ou por autores últimamente por Eugenio Martins. Federanse tribus de galegos. É fascinante a organización provincial que acontece na Galiza Armada. E antes de entender tamén esta organización en tempo real coa cronoloxía dos feitos, sobre todo militares, convén tamén entender que a francesada vai xerar un duplo movimento que atinxe e afecta a cuestión do orgullo nacional dos galegos. En primeiro lugar, coa invasón do exército francés perseguindo as tropas de Mur en xaneiro de 1809, hai unha capitulación completa, sen resistencia, sobre todo da cidade da Coruña e de Ferrol, que son dúas das bases militares máis importantes na España. De feito, a Coruña, até o século XIX, en que se eliminaron as súas murallas e mudou a cuestión balística da artillería, era unha praza prácticamente inexpugnável. A Coruña, do século XVI ao século XIX, non puido ser tomada por ningún dos exércitos, nen ingleses, nen franceses, nen holandeses, en toda a súa potencia militar. E, de feito, aínda resiste e a última cidade con Cádiz. Cádiz tiña secuestrado o rei, era a diferenza, a Fernando VII en 1823. Resiste varias semanas a invasión e ao asedio francés. Mas en 1808 non vai facer ninguna resistencia. A entrega da Coruña e de Ferrol e de Lugo sen ninguna resistencia provoca unha polémica por parte sobre todo da Xunta de Sevilla, que emite uns bandos. Eu linos hai tempo, non os volví a encontrar, pero existen, levo tempo buscándoos, e porque hai referencias neles noutros. Uns bandos terribles que chaman os galegos de traidores, desleais, separatistas, terrible. Isto é en xaneiro de 1809. En xuño de 1809, coa Galiza completamente liberada, e cando os galegos respostan dicindo, bueno, e agora que? Entón hai unha serie tamén moi interesante de bandos, ese sei que teño un, xa vos lerei, onde a Xunta de Sevilla pide perdón dicindo, bueno, sí, aprended dos galegos que son, bueno, sí, grandes militares e tal, pero, por favor, non vos separedes agora, que... porque a Galiza queda liberada completamente. De feito, a partir de xuño de 1809, a única España que existe é a Galiza. A cidade de Cádiz, que está en poder de autoridades españolas, a cidade de Cádiz, parte de Sevilla, é Valencia. Pero un territorio entero cun exército a disposición organizado, tal, o único que existe é a Galiza. Entre xullo de 1809, ata que empeza outra vez a Reconquista, claro. Ese costume que tiñen os galegos de ir salvar os españoles cando están asediados polos inimigos invasores. Entón, é unha historia completamente a contrario. E o último ponto interesante que preciso entender e por que é importante tal vez a francesada é porque despois da francesada, co papel tan importante que xogara a Galiza na liberación da España, parece como que o Estado, primeiro absolutista e despois liberal, tomase por obxectivo dinamitar toda a estruturación política e militar que conseguira Galiza. E a partir de 1814, coas primeiras represións fernandinas, e sobre todo a partir de 1823, coa importantísima participación que tivera Galiza, sobre todo a Coruña, na segunda volta da Constitución en 1820, de feito, o levantamento de Cádiz de 1820 de Riego só ten éxito porque o apoia o exército da Galiza. E a partir de 1823, cando o último exército a se render é o exército da Galiza, o exército liberal por excelencia, comeza unha etapa de represión grande tanto dos exmembros da Xunta de Galiza como dos militares liberais, como da propia estructura que xerara a Galiza. É cando comeza o desmantelamento da territorialidade galega e comeza os ciclos de municipalización e provincialización, que parecen feitos para quebrar e impedir todo tipo de realmente de reestruturación propia da Galiza. Reestruturación que non era de carácter teórico, senón, como veremos, evidentemente práctica e militar. Ben, hai unha cesión de soberanía por parte dos galegos, obrigados tamén polo poder da Xunta Central en 1813, que veremos. E dito isto, faltanos entender a última, para min, importante chave nesta historia, que a densidade de a cantidade de poboación que tiña Galiza. En 1788, 20 anos antes destes feitos, no Atlas Itinerario Descriptivo de España, hai unha serie de dados de poboación moi interesantes. O señorío de Vizcaya, que ocupa Álava, Guipúzcoa e o propio señorío de Vizcaya, ten uns 308.000 habitantes, con outros 116.000 máis. Aragón, o que era o estado de Aragón, ou a parte de Zaragoza, ten 623.000 habitantes. Cataluña, toda Cataluña, as catro provincias, ten 814.412 habitantes. Asturias ten 347.776 habitantes. Extremadura, 416.000 habitantes. Andalucía, que comprendía o reino de Sevilla, de Córdoba, Granada, de Jaén e Sierra Morena, ten 1.837.024 habitantes. O reino de Murcia, 337.687. O de Valencia, 783.000. O de Navarra, 227.000, como os picos. Castilla la Nueva, que comprendía a Intendencia de Cuenca, Guadalajara, Toledo, a provincia de Madrid, Villa de Madrid, Real Sitio de Aranjuez y El Pardo, tiña 933.858 habitantes. Castilla la Vieja, toda, coa Intendencia de Ávila, Burgos, Castilla en sí, Segovia, Soria, Valladolid, o Real Sitio San Diofonso e El Escorial, 1.196.964. O Reino de León, que tiña León, Palencia, Salamanca e Toro, 665.432. A Galiza tiña 1.345.803 habitantes. Isto é, Galiza tiña máis, bastante máis habitantes que as dúas Castelas, casi tantos como Andalucía, e tiña a metade de Portugal na altura. Mais todos os que tiña perdidos pola América, mais todos os que tiña perdidos en Madrid, mais todos os que tiña en Portugal. Galiza era un dos motores da España na altura, tanto en poboamento como en armamento, como mesmo en industrias tecnolóxicas de armamento, sobre todo en Ferrol e mesmo na parte de Sargadelos, industria de tecido, salazón e pequena industria sobre todo de tecidos e armamento. Tiña ademais outra característica importantísima que hoxe non se entende. A imaxe da Galiza, según o informe de Pedro Antonio Sánchez en 1802, era unha imaxe completamente diferente da que temos hoxe. A cidade máis importante da Galiza era Santiago de Compostela. Depois, en tamaño e extensión, eran Ourense, Lugo, Mondoñedo, Pontevedra, Ferrol, Betanzos, moi por debaixo a Coruña, en nada Vigo. A estruturación da territorialidade galega estaba completamente diferenciada nunha especie de nodos, de pequenas vilas, vilas que foran sempre principais, como Monforte de Lemos, como Verín, como Pobla de Sanabria, Vilafranca. Era unha rede de núcleos importantes de 3.000, 4.000 habitantes que tiñan agrupado unha rede de vilas de 300, 400 habitantes que a súa vez tiñan agrupadas subvilas de menos de 100 habitantes que a súa vez tiñan agrupados núcleos de poboación de tantas casas que a súa vez tiñan agrupado o que son a típica forma do poboamento disperso galego. Iso era unha rede que tiña funcionalidade comarcal ao redor das vilas cabeza de das grandes vilas cabeza de partido. As capitais das sete provincias galegas eran as sete cidades máis importantes da Galiza, evidentemente. E xeraban ao seu redor estruturas de transportes e comunicacións completamente estruturados de carácter prácticamente independente. Pero era unha rede, un tecido. E a maior densidade de populamento agrupábase no eixo que ia de Betanzos a Lugo, pasando por Ourense e todo o Val do Miño. Aí é onde estaba a poboación de Galiza. Por iso, nesta guerra, vai ser fundamental a participación do Ribeiro. Porque onde estaba o que se levanta. Porque onde estaba a población. Como vedes, a imaxe da Galiza do pasado se mella máis ben a imaxe da Galiza do futuro. No sentido de organización territorial do momento. E onde reside, é onde vai residir a chave desta guerra. Ben. Hai varias características que singularizan a guerra na Galiza a respecto do que foron as guerras peninsulares. Unha delas é como se organizou militarmente a Galiza. A imaxe tradicional que temos da Guerra de España é a do levantamento do 2 de maio, a dos sitios numantinos de Zaragoza e Lérida, que foron unha destruzón da poboación, a ocupación constante das cidades por parte dos franceses e españoles, as carreiras que tiñan os ingleses e os franceses por toda a península, non chegaron a... Realmente, grandes batallas houve poucas, pero perseguíronse moitísimo durante 3 ou 4 anos. Eran unhas carreiras tremendas. Iso é os famosísimos guerrilleiros españoles. Non? Ben, pois na Galiza non aconteceu nada disto. Houve, primeiro, un exército regular que foi derrotado fora das fronteiras galegas, porque foi combater, era o exército do norte de España, dado que asturianos, vascos e cántabros foron máis ben colaboracionistas nesa altura. E logo, derrotado este exército, este primeiro exército galego, houve un levantamento, pero non de carácter guerrilleiro, houve un levantamento de milicias paramilitares, ao xeito que fixeron unha guerra ao xeito da Revolución Norteamericana. Non sei se vistes aquela película de Mel Gibson que sempre é o herói, que é o patriota. Describe o tipo de unidades conformadas que son, chamanse Minutemen, que son milicias voantes, pero son milicias radicadas e organizadas nun territorio. De feito, van ser na parte de Ourense, sobre todo os abades e os fidalgos os que van recorrer o procedimento clásico de tocar a campá. E con iso agrúpanse, xa ten un corpo de homes preparados. A confederación de parroquias xa era pequenas milicias. E o que vai acontecer en toda Galiza do Sul. E estas milicias non van facer unha guerra de guerrillas. Ben, van hostilizar constantemente o inimigo, as divisións francesas que se van ver obrigadas a agruparse en corpos de 300 ou máis persoas, senón que van presentar batallas en campo aberto. Que é un feito inaudito. Non, isto, a diferencia entre unha guerra de guerrillas, as guerrillas son son unidades de homes que se agrupan e se dedican a pillaxe, sabotaxe e a hostilizar os exércitos. Na Galiza non. Desde o inicio van presentar operacións estratégicas coordinadas e loitas, batallas en un campo aberto. A primeira delas, sen ningún tipo de exército, será a famosa batalla de Mourentán en Rivadavia, que perderán, pero que obrigará, como veremos, o general Soult a cambiar radicalmente a súa estrategia de guerra na Galiza. Ben, esta milicia, unha vez realmente veterana, vai se converter na famosa División do Miño, que a súa vez será a base do Cuarto Exército. O Cuarto Exército é a denominación do Exército Galego. O Cuarto Exército, o Exército de Galiza, que será o que faga toda a campaña a partir de 1810 na guerra ata 1813, cun periplo fascinante que vai desde o Miño até o Bidasoa pasando por Sevilla. E o flanco do exército de operacións luso-británico. Isto, os galegos fan a guerra cos ingleses e os portugueses. E terminan protagonizando a última das grandes batallas da guerra. Hai outro fenómeno curiosísimo e diferente, e é que na Galiza constitúese por dúas veces unha xunta de defensa e armamento, e esta xunta vai operar prácticamente como un goberno de Estado. Non se limitará a operacións militares, senón que chegará a establecer relacións diplomáticas con Inglaterra, que serán as relacións diplomáticas fundamentais para o desenvolvemento da guerra, e con Inglaterra asinará motu propio, que logo causará moitos problemas, un empréstito de guerra cos ingleses. Isto é, a Xunta de Galiza manda emisarios a negociar tanto con Inglaterra como con Portugal como coas demais xuntas. E das xuntas, quitando a de Sevilla, que se autoproclama como xunta central, inda que os galegos nunca lle farán moito caso, é a única realmente que ten un control real tanto sobre o armamento como sobre o territorio, e que inmediatamente expulsados os franceses comeza un labor de reconstrución. Fai o deseño de estradas, cría hospitais e ten unha política fiscal, económica e administrativa que logo será moi cuestionada cando volvan as cousas ao seu rego. É interesante porque, de feito, os programas prácticos da Xunta de Galiza, da Xunta Suprema de Galiza, son os programas que manterá desde 1846 o provincialismo e despois o regionalismo. A importancia da parroquia, a comarcalización, a organización do territorio segundo as comunicacións propias, os correos, os hospitais, a necesidade de unha política portuaria diferente e as relacións internacionais con Inglaterra e Portugal. É curiosísimo. Ben, e a Xunta Suprema de Galiza é a única realmente de todas as xuntas que funciona dunha maneira bastante autónoma e anárquica, que ten unha política de Estado. É a primeira que desde o primeiro momento asume que a guerra é total e de España, e a que pon todo o seu exército, unha vez liberado o seu territorio, á disposición do resto, cousa que as outras xuntas nunca conseguirán facer. É a única que consegue ter un territorio controlado, completamente controlado, desde prácticamente o inicio da guerra. A ocupación francesa na Galiza se ocupa de xaneiro a xuño de 1809. Entre maio de 1808 e xaneiro, e depois de xuño até que cede a soberanía en 1813, porque xa ven o rei, en 1813 é o Estado, de feito, inda que actúe de maneira coordinada coas outras xuntas, con delegados, e obedeza, e de aí haberá moitos problemas ás disposicións da Xunta Central, que moitas veces son contrarias aos intereses dos galegos, pero chega a ser prácticamente como un pequeno corpo. De feito, ainda as tentazóns de independencia existirán tanto nese momento como até fins da década de 1820, cando se chega a propor o capitán xeral de Galiza, que era daquela Esposimina, o home de Xoana de Vega, outra conspiradora, que tal vez, visto que o resto de España tiña esta causa absolutista e tal, o mellor era o momento de proclamar a independencia e tal. Non, afortunadamente ou desafortunadamente, máis ben, non fixeron caso, porque, non, vista a historia, é feito que en 1809, pois, imagina, de 1809, vamos, tal, proclamamos o Estado galego, como fixeron os americanos 10 anos, pois, por que se pode independizar a Nova Galiza en México e nos non, non? Ou por que se pode independizar a Argentina, que son todos galegos, os galegos de aquí non, tal, de feito estaban independizados, mas non aconteceu. Ben, iso non me importa. No, digo que despois, visto como foi toda a historia do século XIX, de desgaste e destrucción da Galiza, pois, francamente, non sei que teria compensado máis. Pero ben, eso. Ben, dito isto, penso que opinións aparte e contos humorísticos, é absurdo que non se teña estudado a francesada como elemento fundacional, un dos elementos, un de tantos elementos e fundacionais do que é o discurso político galego. Se reparastes polas xornadas e polo que últimamente comeza a estruturarse en historia, vemos que estamos outra volta diante dunha grande revisión da historiografía española e diante dunha grande revisión da historiografía clásica galega. Non clásica, senón contemporánea, tal vez. A historia da Galiza non está estudada a serio. Eu há moito tempo que cuestiono radicalmente a noción de séculos escuros. E cuestiono radicalmente a evolución do pensamento galeguista político na elaboración dun discurso desde o século XIX. Isto está todo por se estudar. O papel da Galiza ao longo da estruturación do Imperio dos Austrias, como papel fundamental da Galiza até 1830 na historia de España, na construción da España ou na construción alternativa dunha España diferente, está completamente por se estudar. O peso da Galiza e dos galegos na Coroa de Castela e nos territorios da Coroa de Castela na América é moito maior do que a historiografía contemporánea demostra. De feito, toda a reivindicación galeguista do XIX, especialmente de autores que foron dos estados posteriormente, como Murguía e Iceto, é a constante exaltación do mesmo que se exaltaba o conde de Lemos, de que o principal da España son os galegos. Que de feito a historia é ao revés. O principal da Coroa de Castela son os galegos. A máis antiga nobreza, a parte fundamental dos tercios españois, en homes, a parte fundamental do tesouro de Castela é o da Galiza. E así até a década de 1830. A historia é do revés. Logo, na elaboración da historiografía española no 19, revirouse a historia completamente. Pero os feitos van probando bastante o contrario. E iso explica tamén o complicadísimo papel dos galegos a respeito de ambos os dous estados peninsulares, tanto de Portugal como de España, no sentido de Castela, pola organización complexa de España, dividiéndoas en dous reinos. É importante recuestionálo, e penso que é importante por iso centrarse novamente na francesada. Ben, vou vos facer un breve periplo cronolóxico de fases e de batallas militares que sempre máis interesante que os discursos de carácter político e panfletario. Ben. A guerra, por lo menos a primeira fase da guerra, ten tres períodos completamente diferenciados. Hai unha primeira que ocupa de maio de 1808 a xaneiro de 1809, que o levantamento das cidades acontece en toda España. A situación en 1807 é de caos total en 1807 e 1808, porque hai un problema fundamental que vai haber durante toda esta guerra, e que as autoridades de verdade están co poder, e o poder pasa moi rapidamente criando valeiros entre os cortesáns de Carlos IV, os cortesáns de Fernando VII, e o poder aliado de Fernando VII cos franceses, os franceses, a Xunta de Baiona, Fernando VII. E as autoridades militares e civis, acontecer o que acontecer, sempre están co poder. Vai ser a nivel popular e militar, nos militares de baixa graduación, onde se comece a dar o levantamento contra realmente o Estado. De feito, por iso tal vez é a guerra da independencia, porque realmente é ao xeito dos norteamericanos. Levántanse contra a tiranía do goberno. E levántanse os estados de forma completamente diferente. Porque non se levanta... Cando o ano anterior comenzaron con esas manobras ideolóxicas de xurdimento dunha nación, rapidamente recuaron, bueno, relativamente recuaron, porque se encontraron con que realmente non houve levantamento dunha nación. Se hai algo que demostra o levantamento de maio de 1808, é que en España había moitas nacións, e que cada unha se levantou de maneira completamente diferente. En a Galiza foi unha maneira de levantarse. Ben. En maio, entón, sabemos, o 12 de maio, hai o famoso levantamento en Madrid, que é apoiado parcialmente pola Xunta de Madrid, na que está Francisco Xil de Taboada e Lemos, que é un galego, un militar galego, é un dos máis conspiradores, que logo será reprimido. Pero a situación nese momento é moi complicado, porque o grosso do exército español está na Suecia. España é até 1808 aliada de Franza, e o grosso do seu exército está dirigido polo Marqués de la Romana, e está perdido en Suecia e vixiado polos franceses. Entón o que hai é un levantamento de civis entusiastas, pero claro, civis entusiastas desarmados. En Madrid é unha masacre, porque en Madrid están acantonadas a maior parte das tropas francesas na altura. En sitios onde hai tropas francesas, ou as autoridades e tropas francesas, pois dependendo a proporción, hai levantamentos, ou hai, digamos, acordos, ou hai verdadeiras revoltas sangrentas. Na Galiza, aínda que as autoridades son pro réxime, ceden, especialmente na Coruña, dado o levantamento popular chefiado por Sinforiano López e polas forzas civis de carácter revolucionario. Ceden, entón entran ao poder e inmediatamente apoian o resto das cidades galegas e se constitúe a Xunta de Defensa e Armamento de Galiza. Na Coruña, Coruña era unha das bases militares máis importantes da España na altura. Tiña fortificacións, baterías de canóns, e mesmo tiña, tanto para a defensa da audiencia como de acantonamento das tropas de Galiza, 4 rexementos enteiros. O nome dos rexementos era o de Zamora, o de Segovia, os provinciais de Betanzos, e máis o de Navarra. Pero eran os nomes, mas eran os 4 rexementos galegos na altura. Había tamén tropas en Santiago, Lugo e Ourense. E da mesma maneira que as autoridades non secundan o levantamento, tanto os mandos militares como a población, sí. Entón, Galiza pasa a estar prácticamente liberada. Hai moi poucas tropas francesas e non teñen intención de aparecer por ali. A partir do día 30, a Xunta Suprema toma o poder na Coruña. E rapidamente comeza un labor de organización militar. A única oposición que encontra é o do arzobispo de Compostela, porque son liberais exaltados e revolucionarios. O 30 de xullo dese ano acontece a famosa batalla de Bailén, en que é derrotado o exército francés polas tropas españolas. Na batalla de Bailén xa había corpos do que era o exército de Galiza. Isto obriga a Napoleón a tomar o mando da situación. O 4 de 11 entra Napoleón na España coa gran armé, con entre 50.000 e 60.000 homes en varios corpos do exército. O 11 dese mes, na batalla de Espinosa de los Monteros, os exércitos franceses arrasan o que hai de exército galego, que o exército do norte, que o que estaba chefiado polo general Blake, que era un malagueño de orixe irlandesa. Na retirada desorganizada do exército galego xa se encarga o marqués de la Romana, que iniciará desde ese momento, con este exército completamente xa desorganizado e sen abastecementos, unha política de fuxida que desconcertará profundamente non apenas as tropas francesas, cando tamén as autoridades españolas e os propios galegos. Fica pola parte da Astorga e polo sur de Galiza, fai especialmente de Monterrey e das montañas galego-portuguesas a súa base de operacións, inda que as veces se desplaza até Asturias, Navia, sempre fuxindo. Nesa altura entra o contingente de inglés, o contingente expedicionario inglés, por Lisboa. Desembarcan con Mur e diríxense cara a Salamanca. A altura de Salamanca comprende o exército inglés que as tropas francesas son moi superiores en número e non saben como van facer para enfrentalas, entre outras razóns porque ten dividido as súas tropas nunha parte que vai coa artillería e cabalería polo sur e coas tropas de reforzo do general Baird, que teñen que vir desde a Coruña, e nos que a xunta de Galicia non está moi polo labor de que desembarquen. É moi curioso porque, inda que negocian desde o inicio cos ingleses, a xunta de Galicia non quere ter un exército de ocupación inglés no seu territorio. Entón, desembarcado máis tarde, vai cara a Astorga, mentras Mur permanece en Salamanca. É famosa a historia toda da retirada de Mur até Coruña, que acontece no inverno de 1808 e inicios de 1809, que é unha desfeita total para as tropas inglesas, inda que suporá un atranco fundamental nos planos de Napoleón. Napoleón en ningún momento quiso entrar na Galiza. Até se que parece estar máis confirmada, é que a idea xeral de Napoleón era confinar os restos do exército español máis ou menos derrotado na Galiza, deixar os galegos que se entendesen e non entrar nunca naquel territorio ignoto e complexo. E o propio Napoleón persigue a Mur ata que ten que marchar para Austria o día 6 de xaneiro de 1809, e deixa o mando das operacións militares na Galiza a dous dos seus mellores xenerais, con dous corpos inteiros do exército francés, Soult e Ney. A idea de Napoleón non é tomar Galiza en ningún momento, é aniquilar o exército expedicionario inglés. Que acontece? O exército expedicionario inglés, non sabemos se por casualidade, como nestas cosas das guerras, ou por unha astucia formidável, corre a toda velocidade intentando escapar dos franceses e internándose cada vez máis en territorio galego. O primeiro obxectivo é Vigo, para reembarque das tropas, mas termina por facelas embarcar na Coruña, nunha carreira a través do sul de Galicia, no que non, no que non, non se está certo por parte dos paisanos galegos quen devasta máis, se o exército inglés que é aliado ou se o exército francés que o ven perseguindo. De feito, desde os primeiros contactos encontranse con poboazóns desertas, porque claro, porque os ingleses dedícanse a pillarse, veñen famentos despois de pasar o Cebreiro e as montañas, e dedícanse sobre todo a esquilmar o que encontran, madeira para facer lumes e viño. O viño da parte de Valdeorra, sobre todo a Teourense, causou unha grande devastazón no deserto británico e logo despois no francés. Foi un dos elementos de maiores baixas as terribles resacas do, porque como os outros viñan detrás, se os encontraban a todos bébedos, as unha desfeita para os ingleses, sobre todo. O Ourense acabou. Di de feito González López, que é un dos historiadores que se casto peor, que algunha vez habrá que estudar a influencia do viño nas guerras españolas, sobre todo para os exércitos de ocupación. Así como na Rusia a neve e o frío derrotaron o exército francés, o Ribeiro foi crucial na destrución do exército, de ambos os exércitos. Ben, entón, na perseguición inglesa, entran na Galiza dous exércitos enteros de ocupación. Os ingleses consiguen embarcar na Coruña entre o 14 e o 16, pero vense obrigados polo retraso das tropas por culpa do mal tempo a dar o que se coñece por Batalla da Coruña en a historiografía española por Batalla del Viña. Batalla que, por certo, ambos os bandos sempre se atribuíron. A vitoria nesa batalla sempre se atribuíron os dos bandos. No arco do triunfo francés en París, nas guerras napoleónicas, aí está la Corogne, como na conta das batallas gañas, e na historiografía británica sempre consideraron que foi unha saída moito mellor que a de Dunkerque, evacuaron prácticamente o grosso do seu exército. Non obstante, a morte de varios oficiais, entre eles Sir John Moore. As portas da Coruña, o día 16, dase a Batalla del Viña, que ten perdas para ambos os lados, pero o exército británico consegue o seu objetivo, que é a retirada da maior parte do contingente. A Coruña pecha as súas portas, a trincheras nas murallas, unhas baterías ben defendidas. A Coruña tiña na altura un sistema duplo de murallas, era como Cádiz, na altura prácticamente unha illa, era moi estreita. A Coruña chegaba até o que hoxe é Xoana de Vega, e ali están as primeiras murallas de defensa. Era un espazo moi reducido nunha población moi densa e con moito exército e baterías moi importantes. Non era un objetivo, teria custado a invasión da Coruña para os franceses probablemente unhas perdas tremendas. Mas a Coruña ríndese o día 18 de xaneiro, capitula, sen presentar ningún tipo de resistencia. Asina cos franceses unhas capitulacións completamente lamentáveis no sentido, pero consigue que non haxa nen pillaxe, nen saqueo, nen destrución, nen bombardeamento, e permite tamén dar un día de marcha aos ingleses para se retirar, feito que os ingleses sempre agradecerán, en parte os franceses tamén. A entrega da Coruña e o día seguinte de Ferrol, onde está todo o arsenal da armada e mesmo varios buques de guerra e fragatas en construción perfectamente equipados, causa o estupor na Xunta Central e sobre todo na Xunta de Sevilla, que na altura se quer atribuir o papel da Xunta Central, dado que a Central está prácticamente disolta. E hai unha serie de bandos acusando os galegos de traidores, antipatriotas, fenomenais. De feito, os historiadores non se poñen de acordo, nin os ingleses, nin os franceses, nin os españoles, de por que os galegos, por que a Coruña entregouse sen ningún tipo de resistencia, porque Ferrol, e Lugo, e Ourense e Pontevedra, a continuación, que eran prazas bastante armadas, se entregan sen ningún tipo de resistencia. Non está claro, e non se poñen de acordo se é pola cuestión de ser as autoridades afrancesadas, ou, que probablemente xa tese máis importante, do coñecemento tal vez astucia dos propios galegos de ceder o espazo sen perder nen as fábricas nen as propias cidades. A diferencia do acontecido en Zaragoza, que é o exemplo que se puña a Galiza, Madrid, Lérida e outras cidades, é que esas cidades quedaron inmediatamente destruídas. Non fixeron unha defensa que ao final foi unha defensa que non serviu máis que para unha cuestión de orgullo nacional e patriotismo, porque logo devastou completamente a posibilidade de resistencia en todo o territorio desas cidades. Na Galiza parece que se emprega unha estrategia completamente diferente, que é ceder o terreo sabendo que os corpos do exército francés non van ser capaces de controlar o territorio galego, quedando as cidades, por tanto, os medios de produción, por tanto, os homes, intactos. E isto vai ter unhas singulares repercusións no que acontece despois. Napoleón enviara dous corpos do exército con unhas misións moi precisas: que Ney ficara en Lugo perfectamente acuartelado e que se dedicara á represión da Galiza, do control do levantamento, con pequenas unidades militares voantes. Dado que non existía resistencia, dado que o exército do Lar I vixiando o posible regrupamento do exército galego, que chefiado pola romana andaba facendo polo leste intentando cortar as comunicacións con Madrid, toda a estrada de Valdeorras, que de feito va ser un dos pontos fundamentais da estrategia na Galiza, vixiando a posible reaparición dese exército. E o corpo, este o sexto, o segundo de Soult, fora a toda velocidade por Tui cara a Portugal, para tomar Porto e Lisboa antes do posible desembarco dos ingleses de novo, esta vez o mando de Wellington. A estrategia napoleónica vese inmediatamente frustrada por dous feitos. Primeiro, Soult chega a marchas forzadas a Tui, que se encontra co Miño moi crecido e con que os portugueses teñen o seu sistema de fortes para defensa contra os galegos perfectamente artellados e non ten posibilidades de pasar. Que decide entón? Maniobrar. E sae correndo cara a Ourense, tamén a marchas forzadas, para pasar polo Miño, pola ponte, con toda a artillería pesada. Mas encontrase unha oposición inesperada na primeira batalla de Mourentán, que é unha batalla feita polas milicias da parte do Ribeiro, polo abade do Couto, que enchefía, e encontrase con unha resistencia inesperada nunha ponte que lle fai comprender, inda que arrasa evidentemente despois de dous días de intentar pasar pola ponte, que se vai encontrar con ese tipo de resistencia camiño ata chegar a Ourense, co cal comete un erro moi grave, que é deixar toda a súa artillería pesada de volta de camiño a Tui. Pois o Tui vai ser despois un dos objetivos fundamentais da división do Miño, a tomada de Tui, porque onde está toda a artillería de Soult. Entón Soult sae coa cabalería e a infantería por Ourense camiño a Porto. Cando está a altura de Porto, comeza a receber noticias de que Ney non pode controlar a Galiza. Comeza unha guerra completamente diferente do que se fixera até a altura. Por unha parte, todo o sul levántase, o xeito que falamos antes, levántanse todas as comarcas e cada comarca levanta unha pequena tropa. Había depósitos de armas, dado que as autoridades militares entregaran sen resistencia, había depósitos de armas, un deles fundamental, que fora deixado polo exército inglés en Monterrey, no seu aprovisionamento, en Pontevedra e nalgúnas das pequenas vilas. Entón, hai unha distribución de armas para a poboación. E comeza unha organización, por unha parte, militar no sul da Galiza, con dous fontes de operacións principais: un, a rotura das comunicacións coa península, na zona do barco de Valdeorras, de Valdeorras a Vilafranca, e iso está tomado tanto polas distintas milicias galegas, como nunhas milicias que se organizan e van tentar asaltar inmediatamente tanto Tui como Vigo, con un foco de resistencia moi, moi importante en Pontevedra e cun levantamento sistemático e organizado por toda a costa galega, desde Mondoñedo até Corcubión. Nei encontras entón, sen saber moi ben para onde acudir. Por unha parte, non pode abandonar, ten parte na Coruña e Ferrol, que están intactas e militarmente son fortes e importantes, están aí acantonados, máis detido parte dos exércitos españoles, ten que destinar moitas tropas ao control de Coruña, Vigo, Pontevedra, ten que controlar Lugo e ten que controlar todos os levantamentos de todas as parroquias galegas, tanto do norte como xa moi organizadas do sul. Entón, a estrategia dos galegos é dupla. Por un lado, cortar as comunicacións, por outra, a tomada das cidades. E iso que vai acontecer? Entre outras cousas, auxiliados pola propaganda do Marqués de la Romana. O Marqués de la Romana foi un mil... Non, tamén os historiadores non se poñen de acordo se foi un xenio ou un político. Non entrou, prácticamente non entrou en ningún momento en combate, como se esperou sempre que fixera, inda que tiña un exército, pero organizou a estruturación das partidas. Comisionou propagandistas por toda Galicia, sobre todo membros do batallón literario, e oficiais, como pues, algún deles como Cachamuíñas, Juan González, para dirixir estas partidas e facer propaganda por toda Galiza. Un deles tamén dos propagandistas foi o propio Porlier. Entón, liberou parte do seu exército para servir de, como de oficiais nestes corpos de milicias galegas, o que permitirá unha estruturación interesantísima de unidades, por unha parte, moi patrióticas, pero con mandos militares formados. E unha propaganda por toda esa parte do sur de Galiza. Ben. O 17 de marzo de 1809, as xuntas comarcais do sur de Galiza confedéranse no que será o instituto da Xunta de Galiza disolta na Coruña pola ocupación francesa, que é a Xunta de Lobeira. É unha das primeiras decisións da Xunta de Lobeira é apoiar a tomada de Vilafranca do Bierzo. A tomada de Vilafranca do Bierzo vai ser unha operación conxunta entre parte do exército de la Romana, dirigido polo general Mendizábal, un vasco que operaba pero bon militar, que logo estará presente nos combates, nos restos dos combates peninsulares, e por parte do que xa é a división do Miño. Comeza o sitio de Pontevedra o 22 de marzo, e Tui na altura tamén o 20 de marzo, asediado pola Vale de Couto, e Vigo é por primeira vez tomada polas milicias. O 23 de marzo comezan a aparecer tamén fragatas inglesas que servirán para aprovisionar sobre todo a parte de Noia, Corcubión, Sé, de armas aos paisanos desa parte. Nese momento, parte do exército de la Romana desplázase cara a nave de Suarna, co que Ney vese obrigado a destinar boa parte do seu exército cara a parte de Asturias. E aí Ney comete unha imprudencia táctica, e é que considera que en Asturias está reagrupándose o exército español. Entón, envía a maior parte do seu contingente cara a Oviedo, e toma Oviedo con facilidade, pero xa o Marqués de la Romana e o exército galego non están aí. Van cara a parte novamente de Ponferrada. Que acontece entón? Que a división do Miño entón vai e ameaza Lugo. Lugo queda sitiada E xusto no momento en que parece que vai, que van tomar Lugo, aparece Schult a marchas forzadas desde Ourense a rescatar a Ney. O problema está en que ten abandonado o fronte de operacións portugueses. A resultas da tentativa de recuperar Lugo, desembarca Wellington con todo o exército expedicionario británico e xa é camiño xa cara a Salamanca. O papel da Galiza é fundamental nese momento nesta guerra. Ney queda nesa altura, volve a Lugo, os dous generais encontranse cunha situación completamente inesperada. Por unha parte, Soult ten como obxectivo os ingleses, di que estes galegos non hai, aquí non hai nada que facer salvo perder, non se pode controlar, este é un territorio que non, que non ten nada, que non ten sentido, que a batalla hai que dala no Douro contra Wellington e contra o exército español de la Romana, está obsesionado con capturar, con destruir ese exército. E Ney di que non, que as súas ordes en persoa de Napoleón son pacificar Galicia, que el vai pacificar Galicia, que ten que facer Soult é agrupar as tropas, barrer o inimigo que agora se dá conta que a división do Miño. Tui é evacuada o 16 e 17 de marzo, e toda a artillería francesa vai camiño de Ourense protexida polo general Soult. Soult di que xa un acordo Soult e Ney que non está moi claro. Soult diríxese cara a Ourense a intentar romper o cerco que os galegos están facendo con o de aprovisionamentos da Estrada de Madrid, a intentar barrer a la Romana. E Ney vai a intentar tomar Vigo outra vez. Neses momentos xa é cando se dará o momento decisivo do que vai ser a derrota do exército francés. Por unha parte, Soult abandona Ney, non concorda coa súa táctica, e Ney diríxese a Ponte Sampaio. En Ponte Sampaio vaise dar a verdadeira e última batalla do exército francés na Galicia. Ponte Sampaio xa houbera previamente dúas batallas cos franceses previas, cos tropas sobre todo de Ney, e estiveran as dúas batallas ao mando de Pablo Morillo, do que era daquela teniente e agora pasado a coronel. Ante o curso da batalla, Ney envía o 10 de xuño un correo a Soult dicendo que non dá pasado Ponte Sampaio, que está tendo unha cantidad de baixas moi importantes. Soult faise o tolo e vai camiño de Madrid. O resultado da batalla de Ponte Sampaio é favorable, por suposto, aos exércitos galegos, e non apenas iso, senón que obrigará a retirada total a Ney. Ney, en vista do que se lle ven encima, de que baixa polo norte cara a Santiago, as forzas da Coruña e máis da costa, e que lle ven do sul toda a división do Miño, e que ainda ten o corpo misterioso do Marqués de la Romana bailando polo sur de Ourense, emprende retirada. Pasa rapidamente para Ourense e procura todo o que lle resta de tropas en Lugo, Betanzos e Coruña, e comeza unha saída que tamén será recordada pola devastación que xera o seu paso. É unha fuxida cun cabreo terrible, cando se producen os feitos máis máis violentos e a depresión máis, a represión máis grande da Galiza, no camiño que fai Neina saía da Galiza. Pero feito é que o día 9 retírase, en comeza a retirada, o día 9 de xuño, e nese momento a división do Miño vai cara a Compostela, vai tomar Compostela, libera Compostela, parte vai para Lugo e parte entra na Coruña, recibida como unha verdadeira apoteose de liberación. Nese momento de xuño, inicios de xuño, Galiza queda libre do francés. Conta xa cun goberno, cun pequeno goberno, que é a Xunta de Galiza, e cun agora exército en condicións, que é a División do Miño, que se transformará no cuarto exército, que fará toda a guerra peninsular. Co cuarto exército hai un debate xa na Coruña a respecto das autoridades, de se continúa neste estado de goberno civil ou se realmente quen ten que desempeñar o poder é agora a Xunta Central. Entón hai unha especie, a partir de 1810, de pequenos debates sobre a cuestión da legitimidade das decisións que toma a Xunta da Galiza, decisións sobre todo de tipo económico e de tipo armamentístico. O feito é que con Galiza liberada e sen franceses, co control do territorio, os galegos non saben moi ben tirar partido da situación. De feito, nas Cortes de Cádiz, que van comezar a seguir en 1810, os delegados galegos elexidos van ser casi todos conservadores e van ser bastante incapaces de tomar consciencia do que acaban de facer na Galiza. Van centrar as súas reivindicacións na defensa do absolutismo, prácticamente no mantemento dos privilexios nobiliares, porque en ninguna parte como en Galiza realmente había tal cantidad de privilexios nobiliares e monacais. Van centrar a súa reivindicación na defensa do voto de Santiago. O voto de Santiago era un canon que tivo o Estado español, precisamente ata as Cortes de Cádiz, que tiña a monarquía española coa Igrexa de Santiago polos servizos prestados na Reconquista polo apóstolo, prácticamente. E foi un dos grandes, a polémica do voto de Santiago foi unha das grandes polémicas do século XVII e xa arrancaba o XVI, e é por este canon que pagaba a monarquía española a Igrexa de Santiago, que era unha fortuna en rendas. De feito, ese é o motivo de querer sempre eliminar o apóstolo Santiago do patronato da España, o gramame que tiña o voto. Ben. A partir deste momento, aínda que hai unha empeza a estruturarse xa máis o poder da Xunta Central, hai unha cesión de soberanía e comezará a parte corredora, digamos, do cuarto exército. O cuarto exército colaborará no flanco de Wellington, indo cara a Extremadura e intentando controlar tanto a Extremadura como posteriormente Andalucía. Será o exército de liberación desa parte de España. Logo subirá pola Mancha e terminará despois de escaramuzas variadas como flanco do exército inglés e máis do exército que ven xa da Cataluña e de Valencia, nun dos momentos máis interesantes e importantes tamén da guerra, que é a batalla de San Marcial. A batalla de San Marcial o 31 de agosto de 1813, son tres días de batalla, é unha batalla moi, moi interesante por dous motivos. Primeiro, porque é unha batalla na que, por cuestións, non sei moi ben se de incompetencia ou de maldade, termina sendo só o exército galego que en Alewe. Os ingleses están empeñados en tomar Vitoria. Entón, nese momento, entra a última tentativa do exército francés de retomar, entrar na España, aniquilando os ingleses. Cos ingleses, no sitio de Vitoria, o único que corta o paso do exército francés é o cuarto exército, que está no Bidasoa, nas alturas de San Marcial. Durante 3 días non recibe ningún tipo de abastecimento, nin de aprovisionamento, nin de comida, prácticamente de auga, nin de municións, por problemas coa xunta central do momento e por problemas co resto do exército español. E os ingleses, que durante toda a guerra practicarán unha guerra moi particular, os ingleses, como fixeron ao longo de toda a historia, practican un tipo de guerra moi interesante, que facer por eso se di traballar para inglés, que facer traballar ao aliado o paso que llevamos devastando todo o que encontramos o paso. Os ingleses na guerra española axudaron, pero tamén voaron todas as fábricas, dinamitaron todos os portos que puideron, pasaron a pillase a mínima. E aquí tiveron a prudencia de deixarse aniquilar tanto o exército galego como o exército francés. Ainda que a batalla gañen os galegos, o que será, sobre todo, con Ponte Sampaio, e esta tal vez máis, un dos motivos de orgullo da Galicia ao longo de todo o século XIX. Até tal ponto que moitos dos que participaran nesta batalla puxéronlle aos fillos o nome de Marcial, singularmente dos moi importantes para a cultura galega, tanto Marcial Valadares Núñez como Marcial de la Daliz. E o nome de Marcial foi bastante continuado ao longo de toda a zona na Galicia, cando non era un nome tradicional. E é curioso, porque o orgullo pola batalla de San Marcial é moi significativo do que foi o patriotismo galego a respecto de España durante todo o século XIX, polo menos ata a década de 1860, en que xa está esquecido, pero era o que se dicía, no, pero que ao final salvamos vos nos. De feito, boa parte do conflito antigalego no 19 ven por aí. O choque constante entre mentalidades e mesmo todos, boa parte dos tópicos veñen tamén da parte do orgullo galego de dicir, bueno, xa, vos dicido que queirades, pero e de feito xa inmediatamente despois de, non se deteñen as tropas de General Freire, senón que entran na Franza, son as primeiras en entrar na Franza, camiño de París. Só que nese momento volve a España Fernando VII e di que volvan, que se acabou a guerra, senón as capitulacións con Franza, e termina nese momento xa a guerra. Ben, hai un detalle curioso en todo isto. E nos bandos hai un bando de mil xusto de 10 de xullo de 1809, que é interesante no sentido do que decíamos, de Martín de Garay, da xunta de la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, ha mandado publicar lo siguiente. É da Xunta de Sevilla. Vedes un par de parágrafos, que é interesante. Pueblos de Galicia, al veros caer en poder del enemigo sin resistencia alguna, al contemplar ocupados los emporios navales que ensorbecen vuestras costas y dominada de mar a mar tan principal y poderosa provincia, la indignación y el dolor hicieron prorrumpir a vuestra patria en quejas de maldición y de enojo, como a madre que se estrella al cielo y a la tierra de la degradación de una hija en cuya virtud y pureza idolatraba. Sucedíanse entonces los reveses como en la época anterior de los buenos sucesos. A las batallas de Espinosa, de Burgos, de Tudela se habían seguido el paso de Somosierra, la toma de la capital y la rota de Uclés. Vinieron después a afligir el corazón de la patria la ruina de Zaragoza, la jornada de Valls y la batalla de Medellín. Pero en estos memorables acontecimientos, si la fortuna nos había fallado, la opinión no se había perdido. La resistencia portentosa de la capital de Aragón, el tesón y la bizarría con que, a pesar de la inferioridad de su número, sostuvo nuestro ejército de Cataluña una acción de 11 horas, abriéndose paso por en medio del enemigo para entrar a despecho suyo en Tarragona, la pelea sangrienta de Medellín, en que los franceses se vieron sorprendidos de la intrepidez y osadía de nuestros soldados, a quienes en su corazón despreciaban. Todo contribuía a que España, aunque lastimada de estos desastres, no perdiese la confianza. Sus guerreros marchaban por la senda del honor y adquirían cada día más derechos y más medios para conseguir la victoria. Mas Galicia, entrada sin resistencia, dominada sin contradicción y llevando tranquilamente su servidumbre, Galicia desbarataba todos los cálculos de la prudencia y asesinaba al Estado, destruyendo la esperanza. ¿Quién en aquella noche de infortunios pudo presumir que fuera Galicia la que diese a la patria el primer albor de la alegría? Y continúa con piropos, ¿verdad? Este fue el primer día de fortuna que lució a España después de 5 meses de desastres. A él se siguieron otros, y aquellos mismos hombres que en el primer momento de la sorpresa habían parecido tan abatidos y sumisos eran los que preparaban las palmas que después recogieron con ellos los guerreros que volaron a su auxilio en las calles de Santiago, en los campos de Estrella y de Lugo, en el puente Sampaio. En vano Soult, escapando a duras de Lugo y de Oporto, viene con los restos de su división batida a reforzar al enflanquecido Ney. Hostigados en sus marchas, diezmados en sus partidas, cortados en sus comunicaciones y burlados en su esperanza de dar grandes batallas, esos arrogantes generales desesperaban de vencer y maldicen y detestan una guerra que los consume sin gloria. ¿Dónde está aquella fereza? ¿Dónde está aquella seguridad que es lo que les decían, que todo estaba llenado en la península menos la Coruña y el Ferrol? ¿Dónde aquella jactancia? Y sigue, bla, bla, bla. No saben todavía los españoles lo que es la guerra, nos decían. Pero transportaros a Galicia, oh miserables, si os atrevéis a hacerlo, y aprended hasta dónde alcanzan los quilates de la entereza española. Y sigue, bla, bla, bla. Y termina. Sois pues ya libres, oh pueblos de Galicia, y la patria al pronunciarlo borra con lágrimas de admiración y de ternura las voces dolorosas con las que se quejó de vosotros en otro tiempo. Sois libres, y lo debéis a vuestra exaltación sublime, a vuestro valor, a vuestra constancia. Sois libres, y España, Europa toda, os dan un parabién, tanto más dulce cuanto más desesperada parecía vuestra suerte. Los buenos todos bendicen vuestro nombre, y al proponeros como un modelo de las demás provincias, mira el día de vuestra salvación como el presagio venturoso de la patria. Pero, oh pueblos de Galicia, si queréis conservar esa libertad que a fuerza de prodigios habéis sabido conseguir, si mantenéis sin mancha la gloria que resplandece en vosotros y reverbera en toda España, si conseguís sazonados y completos los frutos de tanto afán y tantos sudores, manteneos unidos y subordinados a las autoridades que tenéis al frente. Acordaos, todos los que influís en los negocios públicos de esa gran provincia, así los que mandan como los que obedecen, así los cuerpos como los individuos, de que la tranquilidad y seguridad social se fundan sobre virtudes. Con la fuerza y la constancia habéis arrojado al enemigo. Con la unión, con el amor al orden y la justicia, consolidaréis vuestra felicidad y repararéis los horribles males que la invasión francesa os ha causado. Haced que renazca la serenidad con el imperio de las leyes, paz y moderación en los pueblos, unión y subordinación en los ejércitos, guerra, odio y furor interminable con los tiranos. Tal debe ser vuestra divisa. Real Alcázar de Sevilla, 10 de julio de 1809. Martín de Garay. Ese es el terror. Después de la batalla de Ponte Sampaio, de la Xunta de Sevilla, que os galegos que están cabreados porque os insultaran o resto de las provincias españolas, agora que non deben nada a ninguén, pois se independicen. Non acontece, claro. Hai outro programa aquí que é un pouco longa, que é a cesión da soberanía da Xunta de Galicia na altura, que ten un par de parágrafos bastante irónicos e interesantes, a meu entender, e con isto xa acabo. La Junta Superior y sus comisiones provinciales, que por espacio de 3 años no perdonaron fatigas para proteger vuestro bien y seguridad, dan fin a sus tareas el día 8 de marzo de 1813, en el que debe comenzar las suyas la Diputación Provincial, sin poder anunciaros que, libres de los riesgos, sacrificios y males de una guerra desoladora, quedan fijadas la prosperidad interior y exterior que están reservadas para los más distintos tiempos y deben ser la recompensa de esfuerzos tan constantes. Ya recordaréis la época desdichada en que, derrotados los dos grandes ejércitos nacionales en el Caño y Alba de Tormes, triunfante el enemigo entró en las Andalucías, precisando abandonar el sitio de su residencia a la Suprema Junta Central, que apenas tuvo tiempo para nombrar con quietud una regencia en la isla de León, al mismo que la Junta de Sevilla, estando los franceses a sus puertas, se declaró suprema de la nación y dirigió expresos a las provincias para la que reconocieran por tal. Pues por este tiempo, Galicia desarmada, destruido el ejército formado en el interior de la provincia por su invicto caudillo, el célebre Marqués de la Romana, que por desgracia había dejado el mando para ocupar un lugar en la Suprema Junta, y abiertas las puertas al enemigo, fue cuando el conde de Noroña, comandante del reino, instando por patriotas de energía, conociendo los impotentes esfuerzos de una autoridad sin recursos y destituido del voto popular, expidió convocatorias a las 7 provincias, anunciando el peligro en que Galicia se hallaba, disponiendo el orden, las elecciones para diputados de la Junta Superior y Provinciales, que era aquellos individuos natos que él nombró debían formar estas corporaciones que han sido instaladas en la ciudad de La Coruña y en las 7 capitales en 22 de enero de 1810, en que el pueblo gallego recobró la representación que todas las provincias de España tenían y de que estaba privada desde la entrada del Mariscal Soult en aquella plaza. Formada la Junta Superior, vosotros lo visteis, oh pueblo, ¿qué pudo y debió hacer que dejase de hacer? Después de las primeras sesiones que se arregló, despachó de los negocios. La Junta de Sevilla avisa que se ha declarado suprema por ausencia de la central y pide que la reconozca y obedezca. La de Galicia responde que este fidelísimo reino nunca se separaría de la unión de todas las provincias. El Consejo de la Regencia desde la isla comunica oficialmente su legítima institución. Conta todo o que fixo a Xunta, sobre todo a organización dos empréstitos ingleses, a que tracción de capital e como fixo a parte administrativo, política e sobre todo financiera, que é do que acusa posteriormente a Xunta de Sevilla, es decir, que está negociando empréstimos sobre todo cos ingleses e con particulares, e de que, senón, como ia manter un exército por ela mesma. Ben, e termina de esta manera tan curiosa lo que hace sobre poco tiempo después se publicó y juró la Constitución de la Monarquía Española, y desde entonces la Junta dejó enteramente expedito a la autoridad militar y al intendiente de la provincia el conocimiento de todos los asuntos de guerra y hacienda sin usar de las facultades que señalaba su reglamento, conservándose solamente por no detener el curso de los negocios mientras consultó sobre su cesación a las Cortes Generales Extraordinarias y la Regencia, que por punto general determinaron que subsistiesen las juntas hasta la instalación de las diputaciones provinciales. Este día llegó, y desde el 8 de marzo de 1813 tendréis al frente de Galicia esta representación constitucional que intervendrá y aprobará el repartimiento de las contribuciones, velará sobre la inversión de los fondos públicos y examinará sus cuentas, cuidará de que se establezcan los ayuntamientos, propondrá al gobierno los árbitros convenientes para la fundación de obras nuevas y reparación de las antiguas, promoverá la educación y fomento de la agricultura, industria y comercio, dará parte al gobierno de los abusos de la administración de las rentas públicas, formará el censo y estadística, cuidará de los establecimientos piadosos y dará finalmente parte a las cortes de infracciones de constitución, el Estado moderno. La Junta Superior, por consiguiente, que compuesta de individuos elegidos solamente por vuestros votos, faltaría su dignidad si intentase ostentar la gloria que ha adquirido, y menos satisfacer a particulares reparos. Os anuncia sencillamente que cesa desde este día en sus funciones, rogando al Todopoderoso que Galicia libre, más aliviada, feliz y rica, deba su prosperidad a las nuevas autoridades después de una guerra sostenida por ella y con vuestros sacrificios. Santiago, 8 de marzo de 1813. Curioso, ¿no? Es una cesión muy curiosa de la soberanía. Y aquí acaba.